Musicòpolis, a la capital de la música, i al vostre costat els Remen, Don't Go Back to Rockville. Aquesta cançó pertany al seu àlbum Reckoning del 2009, en la versió deluxe. Rafael Corbí, al vostre costat, amb música alternativa com aquesta, o música que també ens demanen els nostres oients. Por Amistat és una de les cançons de Paloma San Basilio. De escuchar y no entender y nada, nada te salga bien. Piensa en mí y allí estaré, sin tiempo que perder, sin preguntar ni cuándo ni por qué. Nada más, llámame, y en la noche regresaré a tu lado, lo mismo que ayer. Haga frío, lluvia o calor, con tu guerra y tu dolor, no te dejaré. Por amistad, por amistad, por amistad, por amistad. Si la luz del día es la noche para ti y el color del mundo se vuelve gris, no camines solo y déjate ayudar. Los dos encontraremos salida. Tu lado. ayer sé que te ha ido mal. Te hieren y te abandonan, robando el alma si les dejas. No les puedes dejar. Nada más, llámame. En la noche regresaré. A tu lado, lo mismo que ayer. Frío, lluvia o calor, con tu guerra y tu dolor, no te dejaré. Por amistad, no, no, no, por amistad, por una excel·lent versió que fins avui desconeixíem. Paloma San Basilio, Por Amistat es diu, del gran clàssic del You've Got a Friend de Carole King. Després d'aquesta cançó recordem també a ABBA amb la cançó anomenada Elaine. es la mel als llavis amb un petó sota escala. Abans de que no s'acabi, jo te'n demanaria un altre. Abans de que no s'acabi, et palparia les sines si em poses la mel als llavis com si fossin dos petxines. Si et poses mel a la llengua, els meus llavis s'obririen com uns postres de diumenge, a poc es desfarien. Com uns postres de diumenge, quina il·lusió que em faria si et poses mel a la llengua, menjar-me-la amb golosia. La mel als llavis. La mel als llavis. La mel als llavis. Si em poses el cel als llavis, jo et donaré mel a canvi. Abans de que no te'n vagis, jo te n'ompliria un canti. Abans de que no te'n vagis, t'agafaria tot d'una. Si em poses el cel als llavis, i et prendria tota nua. La mel als menjar-me-la amb golosia. La mel als llavis. La mel als llavis. La mel als llavis. La mel als llavis. Yeah. of your own you had to try, but you stuck it out and you're here with me now, yeah, yeah. And remember in the days I pushed away your love, you called my bluff and you still stayed around. Yeah, you figured me out, said you got me down. And there's no way to lie to you, you know me better than I do. Oh, baby, ooh, you see me through, I'd be no good without you. Oh, I made you feel al nostre costat i ho fem plegats amb cançons excepcionals com aquesta Christina Aguilera, que es deia Understand, o abans amb Esteve Genís, La mel als llavis. Musicòpolis, la capital de la música, amb peces com Darling. Aquesta cançó ens la porta en Bob Sinclair. Make love. love me? Could you love me? Could you love oh, me? Darling. Woo. Could you love me? Sí, i acabem aquest segment de Musicòpolis. Ha estat la bona interpretació que ens abordava en Bob Sinclair i aquest Jan Darling, una de les seves fantàstiques, per mi una de les millors cançons que ens ha portat sempre aquest excel·lent personatge del món de la música. Després de Bob Sinclair, acabarem, com hem dit, amb una de les cançons que ens aporta la Merche. Si la de Bob Sinclair pertanyia al 2008, la de Merche pertany al 2007, i es deia Cal i Arena. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Mi silencio te deja indiferente.